Hallo allemaal, welkom bij WVTTK. Wat verder ter tafel komt, de podcast van Olaf Rizé en Tom van het Hof. En vandaag zijn we te gast in Brussel, op het terras van de Koninklijke Academie, bij schrijfster en dichteres Els Moois. De bibliotheek. Wat zei ik? Academie. De Academie, oké. De Koninklijke Bibliotheek in Brussel. We hebben net iets gegeten in een wat communistisch aandoend restaurant. En we zitten nu op het terras, omdat Els aan het roken is. Mogen de mensen dat weten, dat je rookt? Ja. Oké, hallo Els. Hoe is het met je? Dag Olaf, goed. Ja? Want ik las je bundel, je laatste bundel Liederen van een kapseizend paard. Ik vond dat een beetje een depressieve bundel. Is het waar? Niet? Oh. Toen dacht ik van, goh, zou het wel goed gaan met Els? Heb je dat echt gedacht? Ja. En waarom? Jij hebt het niet gedacht. Nee, ik heb het ook niet gedacht. Jij hebt dat niet? Nee. Oké. Okay. Ik ben wel benieuwd waarom jij dat wel vond. Ik ben eigenlijk ook benieuwd. Ja, ik vind een sfeer uit die bundel naar boven komen van een ik-persoon. Die ik natuurlijk heel fout verwar met jou dan. Maar dat hoeft niet per se, dat weet ik ook allemaal wel. Maar van een ik-persoon die teleurgesteld is of zo en niet gelukkig is met het leven wat ze leidt. Dat is het beeld. Teleurstelling. Ja, teleurstelling, vooral dat, ja. Hmm. Ook in mensen, denk ik, maar misschien ook in omstandigheden. Dat weet ik niet, maar in ieder geval in mensen. Dat idee had ik een beetje. Hmm. Ja, hoe zeg je dat? Ik ben hier helemaal zonder woorden nu. Maar dat is niet het beeld wat je zelf hebt, denk ik. Nee. Oké. Ja, misschien heb ik het gewoon heel verkeerd gelezen dan. Wat is jouw beeld, Tom, van de bundel? Nou, wel naar iemand die zoekt. Maar naar iemand die misschien altijd zoekt. Maar wel naar iemand die ook het leven plukt zoals het komt. Oh. Maar ze heeft er zelf hele andere ideeën bij, volgens mij. Ja. Hebben we het wel over dezelfde bundel? Wel, het is grappig dat je dat zegt, want ik had met alle recensies die ik gelezen heb, en de meeste zijn, ik ga even heel grof door de bocht gaan, de meeste recensies zijn van mannen van middelbare leeftijd. Zoals ik. Ja. Zoals wij, ja. Ik heb er iets over geschreven. Nee, er zijn jonge mannen en oudere mannen. Maar wat er interessant is dat ik was bij elke recensie, vond ik heel leuk om te lezen, omdat hij weer helemaal anders was. En ik kon overal wel iets in herkennen. Dus ik herken ook wel wat je zegt, hoor, van die teleurstelling. Maar ik moet natuurlijk ook nu niet de fout maken dat ik verwar, hè. Daar. In het boek bedoel ik. Mm-hmm. Maar als je wil zeggen van, heb je iets met teleurstelling? Ja, daar heb ik wel iets mee, ja. Dus dat klopt wel. Of het boek over teleurstelling gaat, vind ik weer iets helemaal anders. Ik weet ook niet of het daarover gaat, maar dat is wel de sfeer die naar boven kwam. Ja. Ik heb ook nog eens jouw debuutbundel gelezen, die al in 2006 verscheen. Viel mij op, dat is echt al een behoorlijke tijd geleden. En die ademt toch een totaal andere sfeer uit van een veel optimistischer, ambitieuzere sfeer dan je laatste bundel Liederen van een kapseizend paard. Voor mij is het eigenlijk wel omgekeerd, want als ik dit lees, als ik Er hangt een hoge lucht boven ons teruglees, vind ik die eigenlijk veel meer over verdriet en teleurstelling gaan dan deze. Maar ik heb wel bij deze had ik zoiets van. Bij de eerste bundel denk ik dat ik nog echt in poëzie geloof. En bij deze ook wel, maar op een heel andere manier. Snap je? Dus daar is een kun je dat proberen uit te leggen, ja? Hier was ik nog heel jong, hè, en dacht ik van. Bij de bundel. Ik wist ook niet eens. Ik was eigenlijk niet van plan om een boek te maken. Het is een beetje gebeurd. En bij deze moest ik het ineens 7 jaar later heel bewust doen, maar dat ging dan ook niet. En ik heb dus moeten al het. Weet je wel, soms heb je altijd zo'n soort van verlangen dat het dan wel iets wordt of zal zijn of dingen. dat ik bij deze bundel niet. Ik dacht, ja, het zal niet meer zijn dan wat ik ervan maak. Als je dat teleurstelling noemt, misschien wel, ja. Ik snap eigenlijk niet wat je zegt. Nee, nee. Oh. Maar misschien ligt dat... De bundel is niet meer geworden dan wat jij ervan maakt. Ja, hier had ik nog zo'n... Oh, hoe moet ik het... Hoe kun je zoiets uitleggen? Bij een debuut heb je altijd nog het gevoel dat je ergens heen gaat. Dat er nog van alles kan. Ja. En ik heb 2 romans geschreven tussen die 2 bundels. En ik heb heel veel ervaring, schrijvervaring opgedaan. En ook publiceren ervaring gehad. In de zin van goede, slechte recensies. En... Dat zit je nu in de weg? Nee, het omgekeerde. Bij dit dacht ik echt van, oh ja, wat het ook is, het is van mij en het is ook niet meer dan dat, snap je? Het zal ook niet meer worden dan dat wat het is en dat is wat het voor mij is, dat is het. Wat is het voor jou? Ja. Wat een vrij logische vervolgvraag is. Dit boek... Ja, Liederen van een kapseizend paard, wat op zich al een titel is die naar de ondergang doet vermoeden. Terwijl je debuutbundel, er hangt een hoge lucht boven ons, dat is meer de sky is the limit en alles is nog mogelijk. En je komt nu met Liederen van een kapseizend paard. Ik zie die hoge lucht, dat komt uit een gedicht en dat was heel bedreigend eigenlijk. Namelijk. Er komt uit een gedicht waar je het gevoel hebt dat de lucht op je hoofd valt. Dus het is helemaal niet van alles is nog mogelijk. Ik denk dat hier veel meer het omgekeerde van de sky is the limit is dit voor mij. Hè? In Liederen van een kapseizend paard. Het paard was heel belangrijk voor mij. Niet alleen omdat er een paar gedichten terugkomt. Maar ook omdat ik het gewoon genomen heb als vitaal beeld. Snap je? Als iets wat heel vitaal is. Een soort van ongelimiteerde kracht, maar ook schoonheid of zoiets. En ook seks. Snap je? Een soort van levensvreugde, energie, ding. En het... Andere beeld wat ik altijd, maar dat is meer onbewust, want voor het paard heb ik echt moeten werken. Omdat ik het beeld van een paard eigenlijk, snap je, voor mezelf al een beetje onkies vond. Of heel, een beetje gevaarlijk beeld. Maar een beeld dat vanzelf altijd terugkomt is water en een boot en eilanden. En ik dacht, ja, een boot die op drift is of zo, dat past ook wel heel erg bij mij. Dus ik heb geprobeerd van, snap je? En dat is meer dat ze een beetje verdwaald zijn. Of dat je denkt van, nou, ik zou zo graag ergens aan land komen of ergens aanleggen met mijn schip. Ik vind het trouwens geweldig om op een schip te zijn. Ik ben ooit een keer 1 week op een schip geweest en dat was de beste tijd van mijn leven. Als ik een schip zie, denk ik, wat is er nou aan om op een schip te zitten? Maar als je daarop zit en je ziet alles voorbij gaan... Dat is zo'n prachtig gevoel. En dan ergens naartoe kunnen gaan en dan weer weggaan. En alles mee hebben, maar altijd weer weggaan. Maar ik denk dat ik die 2 beelden wou een beetje verbinden van een schip. Dat kan dat altijd zinken natuurlijk. En een paard, dat, ja. Dus het is... Voor mij... energieker dan dit. Er hangt zo'n hoge lucht boven ons. Was echt zo, snap je? Dat is het einde. Je ziet het en op een bepaald moment valt het op je hoofd. En dit is toch meer een ander soort gebeurtenis. Een kapseizend paard. Is dat het verschil tussen die 2 bundels voor jou ook? Dit overkwam je. En dit heb je veel meer... Heb je veel meer in moeten steken, meer... energie in moeten steken. Dit heb je moeten laten gebeuren en dit gebeurde? Of... Kijk, dit is natuurlijk, daar zit ook heel veel energie in, maar dat waren de 10 jaren voor ik ben beginnen schrijven, zitten hierin. Dus ik had toen ook heel veel kladschriftjes en dingetjes en Dus bijvoorbeeld een zin in van toen ik nog in een theater werkte. Dat was zo'n hele grote deur en ik zat dan op wacht. En soms waren mensen al een half uur binnengekomen, maar die deur viel een half uur later pas in het slot. En als je dan helemaal alleen een boek zit te lezen en ineens, bang, valt die deur in het slot, schrik je een ongeluk. Die zin zit daarin. Dus er zitten heel veel dingen in die al van heel ver komen. Maar dat was een onbewust proces, snap je? Dat is gewoon onbewust in één keer allemaal toef op zijn plaats gevallen. Dit zijn ook allemaal dingen die in die 7 jaar op een plaats vallen, maar veel bewuster misschien. Omdat ik dan in de drag zat van het schrijven en nog een proza en nog, ja. Het is toch een andere manier van... En wat is prettiger? Dit is veel prettiger. Ja? Veel meer controle? Het heeft niet met controle te maken. Ik heb het gevoel dat ik in ieder geval van een kapseizend paard toch meer moeite doe om dingen van de wereld te laten zien. En als dat dan... Dat zijn daarom nog niet per se die politieke gedichten, maar gewoon over het algemeen. Meer beelden die in de wereld zijn, of snap je, waar we allemaal onbewust iets mee doen. En we lopen ook de hele tijd heel teleurgesteld rond of zo. Maar ik denk dat ik dat net ook op die manier heel leuk vond om daar net... mee aan de slag te gaan. Dus misschien is dat mijn... Als je zegt van het gaat over teleurstelling, dan zou ik zeggen ja. Maar niet als een eindpunt, maar als een beginpunt. Namelijk, snap je, wat kun je doen na de teleurstelling? Daar ben ik eigenlijk heel benieuwd naar. Na de teleurstelling kan in principe alles alleen maar beter worden, toch? Ja. En dus, tenzij je blijft hangen in de teleurstelling. Precies. En het, maar het andere is ook van hoe... hoe kom je weer in de energie, hè? Daarom moest ik ook dat paard hebben. Dan kom je weer in een soort vitale energie. En bij een teleurstelling stel ik me voor dat je daarvan afgesloten bent, net van die energie. Ja. Dus is het eigenlijk het omgekeerde voor mij dan teleurstelling. Ja. Zou je zo'n gedicht willen voordragen? Oh god. Het zijn bijna allemaal titelloze gedichten, op 2 gedichten na. En op pagina 36, dus uit je laatste bundel. Er ligt een vrouw op bed en het lijkt wel alsof ze gevallen is. Kijk die aap eens nadenken daarover. Hij zit op haar buik en de schaduwen van de gedachten van de aap vallen tussen de benen van de gevallen vrouw. De vrouw is gevallen, de aap denkt na en altijd weer vallen zijn gedachten tussen de benen van de vrouw. Zij achterover, hij op haar buik rustend, zijn gedachten bij haar. Of nu ook het paard verschijnt. Het steekt zijn grote nieuwsgierige paardenneus zijwaarts tussen de gordijnen. Wat het paard ziet, zelfs als het geen paard is. Ach, ik neem een bijl en sla ons allemaal de schedel in. Iemand betaalt de rekening. John Ray zegt, liefde is blijdschap. Waarmee we dit heden vervolmaken. En tijdelijke landschappen laten zich lezen. Bijvoorbeeld aan de hand van koplampen. Dat is toch een prachtig gedicht. Dankjewel. Voor mij is dit gedicht minder een gedicht van de bundel. Maar het is wel een van de gedichten die echt wel de eerste aanloopje was naar de bundel. Waarom behoort die volgens jou minder tot? Het gaat ook over schilderij, of niet? Het is ook een... Het is een... Ja, ja, ja. Het speelt een schilderij. Het is een schilderij dat ik... Ja, van, het was gewoon inderdaad dat ik dacht van, nou, ik wil die... ik had het beeld al heel lang hangen boven mijn bureau. Welke schilderij is het? Of mogen we dat niet weten? Geen... Oh, je weet het niet. Okay. Jawel, ik weet precies hoe het eruit ziet. Maar je weet niet geen idee. Nee, okay. Geen idee. Nee. Het is ook op Facebook. Trok het de aandacht, zeg maar. Dit specifieke gedicht. Ja, omdat mensen het herkenden. Omdat mensen het herkenden en het ook bespraken. Ik had het niet herkend als zijn schilderij. Dat hoor ik nu voor het eerst. Maar ik vond het gewoon een erg sterk... Een van de sterkste gedichten uit de bundel. Toch grappig. ja, voor mij is het moeilijk om... Dit hier zit dus het beeld dat ik voor mijn neus had, zeg maar, zit erin. Er zit ook een heel grappig iets in, John ja. Ray. Dat is iemand die... geen idee wie het is. De fotograaf is dat toch? Nee, geen nee? idee. Nee, het is oh. anders nog. Het is een heel raar verhaal. Dat is Milway, ja. Nee, ik heb op een dag in mijn mailbox, die trouwens nu ontploft is, ontdek ik een mailtje aan mij en dan heb ik geantwoord. En dat was van John Ray en ik wist echt niet meer wie John Ray was. Dat moet een man zijn waar ik ooit een gesprek mee heb gehad. In de kroeg. Maar ik heb geen idee, in Amsterdam. En dat was dus, er waren 2, 3, 4 heel filosofische mailtjes en ik vond dat totale waanzin. Ik echt, ook om mezelf te zien... Ik heb dus dingen tegen die man gezegd. Hele belangrijke dingen. En hij heeft ook heel belangrijke dingen geantwoord. En ik weet niet wie het is. Daarom wou ik zijn naam erin. Maar het is natuurlijk heel idioot nu voor mij. Ik denk, ja... Waarom zou ik daar nu John Ray in zetten? Ik weet echt niet wie het is. Snap je? Mm-hmm. Dus eigenlijk is die naam ook een soort gewoon... En die koplampen zijn natuurlijk van dingen, hè. Van... Ik kan alleen die dingen zien, snap je? Ik zie alleen die elementen. Die koplampen, ach, kom op, Radiohead. Oké. Okay. Dit is ook een beeld wat John Asbury namelijk in een van zijn gedichten ooit gebruikt heeft. Is het waar? Ja. De bursting lights, die gaan de bursting richten. Maar in ieder geval de koplampen die in één keer aangaan in Central Park. Maar ik vind het een prachtig beeld. Even terug naar wat je net zei. 10 jaar lang, zeg maar, zit in deze bundel. Daar heb je zeg maar zo'n 7 jaar in verwerkt. Dat betekent dat je al 10 jaar lang zeg maar, bezig was. Was je al 10 jaar lang bezig met schrijven? Ja? Dat was wat je wilde? Wist je dat? Je wilde, en het moest poëzie zijn? Nee, dat was het enige. Ja. Nee. Maar hoe is dat gegaan? Dichter zijn is niet iets wat ik voor mezelf wilde. Omdat het namelijk echt een flutproef is. Ja, het is een flutproef, dat klopt. In de zin, je verdient er niks mee, maar verder is het een prachtig beroep, toch? Ja, nee, ik ben denk ik een beetje besmet, zoals iedereen in de tijd of zo, in onze tijd. Namelijk die denkt van, meer is beter, een dikke romans en... Versta je? En dichten is zo een flits altijd en in het moment, en er zit ook heel veel tijd in en heel veel dingen komen samen. Maar het is zo efemeer, of zo vluchtig. En het is niet dat soort vluchtigheid wat ik voor mezelf wens. En toen? Wat? En toen? Want er liggen twee dichtbundels. Ja, ook twee romans, hè? Die ja. liggen niet. Nee, daar komen we zo op. Daar komen we zo op, maar hier ben je mee begonnen. Mm-hmm. Dat werd het uiteindelijk dan, blijkbaar. Zonder dat je het wilde. Dat was een geluk bij een ongeluk, hè. Ik had op de Rietveld, ik moest heel veel beeldend werk maken en ik lag voortdurend in de clinch. Ja, ik romantiseer het nu een beetje, want zo was het niet helemaal. Maar met de docenten van het beeldende werk, zeg maar, omdat ze altijd wel vonden dat ik heel veel in mijn mars zat, maar dat ik nooit iets kon afwerken of echt statement kon maken. En ik werd er heel moe van of beelden te moeten maken of teksten. En op het einde dacht ik van, nu ga ik gewoon voor die teksten. En ze kunnen de boom in met hun beelden. En zo is de bundel gekomen, omdat ik dan ook een paar maanden alleen maar daarmee bezig ben geweest. En ik dacht, ja, dit is nu om een mooi eindexamen te maken, nog het enige haalbare. Dit is je examen? Je nee, dat was voor het eindexamen klaar. Ik heb dan nadien nog proza gemaakt, maar het was meer zo naar het eindexamen toe. En ik dacht, ja, ik word nu gigantisch afgestraft zo meteen en van school gezet. Maar het omgekeerde gebeurde. De beeldende docenten waren echt helemaal in de wolken met de gedichten. En ze vonden het fantastisch dat ik een keuze had gemaakt. En... Ik heb nog nooit eerder gehoord dat je ook kon dichten, zeg maar, op de Rietveld. Maar dat mag ook. Dat was toen, dat is een afdeling beeld en taal. Ja, maar dat bestond ook? Ja, dat is net begonnen. Ik zat in het eerste jaar toen dat het bestond. Wat liet je daar doen? Wat moest je daar doen? Ze hadden het idee van, we laten ze beeldend werk maken en we laten ze schrijven. En we zien wat er gebeurt. Wie wat uiteindelijk gaat doen en hoe het ene het andere beïnvloedt. Dus ik heb heel veel filmpjes, foto's, tekeningen gemaakt. Wat ook bijvoorbeeld les over hoe je een website maakt. Ze proberen echt om ons... Dus niet de meeste studenten op de Rietveld die hebben een vak gekozen, echt, hè? Fotografie. Alhoewel die van beeldende kunst, die kunnen in principe ook alle media gebruiken die ze willen. Maar die hebben dan toch een duidelijke beeldtaal of zo. Wij moesten ook in die beeldtaal werken, maar ze gaven ons daarnaast ook heel veel tekst. Dus ook echt schrijvers die dan één keer per week kwamen. Altijd oorlog tussen de schrijvers en de beeldende docenten. Wie de beeldende docenten goed vonden, vonden de schrijvers dan weer slecht en omgekeerd. Dus dat waren van die hele stressy beoordelingen. Heb je er veel opgestoken? Ik wou, als ik 18 was, wou ik schrijven, maar ik wou ook schilderen. Dus ik had ook nog wel een soort droom dat ik een kunstenaar kon worden. Dus ik vond het heel leuk hoor, om dat beeldend werk te maken. Ik dacht ook altijd van wie weet, wordt het dat wel of zo. Maar dat werd het niet. Dat werd het niet, nee. Nee. Ik had het wel, want ik zweer je, op de Rietveld, het was ook niet hip om op een schrijfafdeling te zitten. Nee, dat kan me best voorstellen. Het was nieuw. Het was niet alleen nieuw, het was ook zo, we waren ook misschien niet allemaal heel erg goed in dat beeld en we hingen er wel aan. En de hele Rietveld werkt op het principe van heel veel buitenlandse studenten en dan echt kunstenaars afleveren. En, snap je? Het is helemaal rond de beeldende kunst, die hebben een hele geschiedenis of zo. En die, ja, de schrijfafdeling had niks van geschiedenis, die moest het allemaal zelf even. Maar die geschiedenis heb jij nu wel een beetje geschreven, toch? Het is nu een kleine mini-geschiedenis aan het ontstaan. Ja. Want ik herinner me wel dat in die tijd dat jij in DWB geloof ik, die witte fuckende konijnen publiceerde. In de Young. Sorry. Dat was toen echt wel een soort, een kleine schokgolf ging door poëzieland heen. Ja. Dat was toen wel wat om te doen. En dat was al een hele tijd geleden dat nog gebeurd was. Dus in die zin is dat misschien toch wel een soort geschiedvorming voor dat ook op het konto van het Rietveld geschreven kan worden. Waarschijnlijk wel, ja. Want ik denk dat inderdaad de combinatie van heel veel met beeld bezig te zijn en dan heel toegewijde... Ja, Erik Linder bijvoorbeeld, de Franse school, weet je wel, zo heel erg... De materialiteit van taal en dat moeten onderzoeken. Dus buiten het, hoe zeg je dat? Kom even niet op het woord. Wat taal heel vaak is, hè? Mensen proberen overtuigen van iets of van, snap je, een soort mentale... En ik was een Belg tussen allemaal Nederlanders en ze snapten mij echt niet. Wat ik toen wou doen met poëzie, Erik Linder snapte er echt helemaal niks van. Maar mijn medestudenten ook niet, want de hele Nederlandse schrijfcultuur, vind ik, is redelijk protestants, weet je wel. Je komt altijd tot een soort inzicht of waarheid over dingen. Mm-hmm. En ik kom uit iets meer flamboyanter, weet je wel. Katholiek. Ja, expressiever en veel metaforischer. Maar ook daardoor vaak een beetje ouderwetserig. En ik was best heel ouderwetserig aan het schrijven toen ik aankwam. Ze hebben mij ook aangenomen. Mijn proza vonden ze mooi. Mijn poëzie vonden ze nog heel veel werk aan. Hadden ze gelijk? Ze hadden denk ik wel gelijk, ja. Maar goed, er is altijd heel veel werk aan poëzie. Houdt nooit op. Maar voor mij was dat dus wel een soort dankbare combinatie. Om een beetje het materiële echt van taal te onderzoeken. En in combinatie met dan echt heel veel beeldend werk te mogen maken. Heeft de konijnen wel uitgelokt of zo, dat gedicht. Omdat ik dan echt heel veel gewoon door te schrappen echt naar beelden... Maar het was ook een soort afrekening met Erik Lindner. konijnengedicht. Want ik dacht van ja, het mag ook niet... Er is ook niks te begrijpen of zo aan poëzie, snap je? Dat deel van altijd te moeten begrijpen, vond ik best ook wel lastig. Dat is ook een beetje je bedoeling om een onbegrijpelijk gedicht te schrijven. Ja, en ook om een beetje het flamboyante, van het woord fuckende dan heel het maar te herhalen, snap je? Dat was ook een beetje mijn Belgisch verzet tegen het... Is fucking Bourgondisch? Nee, voor mij was het dat. Ja? Voor mij was het een soort vies woord wat ik de hele tijd maar bleef... En wat in Nederland niet gebruikt werd? Nee, jawel, maar ik hoopte gewoon door het in een gedicht te brengen dat ik het... Kon poëtiseren. Nee. Ik denk dat ik een beetje terug wou naar ritme en melodie en energie, snap je? Zonder dat je moet ergens tot een moment van bezinning komen, maar gewoon even met geweld over iets... Was je verrast door de reacties op het gedicht? Heel erg, want ik heb er mij heel lang voor geschaamd. Ik heb het ook een jaar in mijn kast gehad en het aan niemand getoond. En dan uiteindelijk aan mijn vriendje getoond. Die vond het wel grappig. En dan aan mijn docenten op de Rietveld. Die vonden het ook wel zo'n grappig uitstapje. Dus ik had mijzelf al... Snap je het? Het kreeg ook een beetje de reactie die het verdiende. Namelijk een soort puberaal experiment. Was dat de reactie die het... In eerste instantie wel, ja. En dat is het ook, hè. Behalve, misschien omdat ik een schrijver ben, is het een goed gelukt puberaal experiment. Ik weet het niet. Ja? Puberaal experiment, dat had ik het nog niet bekeken, maar ja, dat kan. Ja. Ergens zeg je in dit boek, er valt over poëzie niks te zeggen. En dat, eigenlijk zei je dat net ook. Dus, ik denk maar, dat ze daar trouwens ook gelijk in heeft. Oh ja, maar in welke zin dan? Nou, dat er over poëzie niks te zeggen. Nee, nee. Ik geloof steeds minder... In essays over poëzie en zo. Ja. En als ik een essay lees, dan denk ik van ja, ik weet nu iets over hoe iemand poëzie leest, maar ik weet nog altijd niks over de poëzie zelf. Nee maar goed. Ik weet niet of dat is wat jij bedoelt trouwens, maar... Dan kom je misschien terug op het feit dat je poëzie niet hoeft te begrijpen of te verklaren of iets dergelijks. Ik denk sowieso dat als je in het algemeen naar kunst kijkt, zeg maar de echt grote kunst die... zeg maar, boven zichzelf uitstijgt, dat gedeelte wat het van kunst grote kunst maakt, dat gedeelte is niet te verklaren. Dat is gewoon niet uit te leggen. Op het moment dat je een kunstwerk kunt uitleggen, is het geen goed kunstwerk. Volgens mij. Nou, uw reactie graag. Ik gooi de stellingen gewoon even in de groep, dames en heren. Ik ga daar niet op antwoorden. Nee. Ik weet wel dat ik zelf... Waarom niet eigenlijk? Ik word heel naar van... heb ik gemerkt als ik zelf dingen, als ik mezelf dingen hoor zeggen over mijn werk, waar ik dus het probeer te begrijpen. En ik word er niet alleen naar van, ik merk ook dat mezelf heel erg in de weg staat als ik dan verder moet werken. En ik voel dan ook een diepe, diepe schaamte. Ik bedoel, ik heb die schaamte sowieso als ik werk of zo, maar ik hoef die schaamte niet nog een keer te verdubbelen door te gaan zeggen wat het betekent. Je hebt die schaamte ook als je in je eentje zit te schrijven. Het is wel, ik weet niet of schaamte echt het goede woord is. Ja, het is wel schaamte, denk ik. Maar ook als je alleen bent. Wat men kan voorstellen is, als je het aan iemand anders laat lezen, dat je dan een soort schaamte kan krijgen. Maar als je alleen zit te schrijven? Het is toch een beetje zo dat je denkt van, waarom moet ik dit doen of zo? Of dat dan echt schaamte is of zo? Dan denk je, maar waarom heb ik het nodig om dit te doen? Waarom moet ik het zo moeilijk maken? Ik ben een keer een oom van mij tegengekomen die het Verlangen naar een Eiland had gelezen. Op een familiefeest. En die had dan echt, oh man... Als ik er nu aan terugdenk dat die arme man dat boek heeft gelezen. In elk geval, hij zei tegen mij, maar als, wat ik niet begrijp is, waarom maak je het zo moeilijk voor jezelf? Dat is het een beetje, dat gevoel. Waarom moet je het zo moeilijk maken? Maar heeft hij een punt? Of vind je het onzin wat hij zegt? Hij heeft absoluut een punt. Maar het is ook onzin. Waar schaam je je voor? Ik schaam mij voor, het is een vorm van niet doen en dat heel belangrijk vinden. Dat is een beetje eigenlijk een protestants-calvinistische inslag Dat bijna. Heb je het Amsterdam overgenomen. Ja. Ik ben nutteloos bezig hier. Nee, ja. Dat is het niet. Dat is het niet. Het is niet dat soort niets doen. Vind je het echt een nutteloze bezigheid? Nee. Nee. Zeker niet. Het is voor jezelf belangrijk. Maar vergelijk het met muziek maken. Bijvoorbeeld als iemand nu muziek maakt. Behalve dan dat je probeert mooie muziek te maken. Of iemand die aan het dansen is. Waar behalve dan dat je aan het dansen bent. Er blijft niks van over of zo bedoel je? Ja, dat is het dan wel, hè? Snap je? Maar hier blijft tenminste nog een boek van over. Zo'n dans is voorbij op het moment dat de dans gedanst is. Maar dit is ook zo met boeken, vind ik. Daarom leggen ze tegenwoordig ook vast het video. Ja. Dat is waar, Tom. Maar het is ook het mysterie, toch? Je kan er iedere keer weer opnieuw aan beginnen aan zo'n boek. Maar het gaat ook weer iedere keer opnieuw voorbij. Je kan het voor de rest... Het zit in een... Maar dat is toch ook als je een Mars op eet? Ja, maar het is zo duidelijk een... Het is een... andere wereld. Je probeert iets over de werkelijkheid te zeggen, iets over jezelf, maar je zit wel in een andere wereld. En je zou heel snel kunnen denken dat het een vlucht is. Daarom dat ik heel erg mijn best doe om toch te communiceren. Want ik vind het wel heel belangrijk dat ik communiceer terwijl ik aan het vluchten ben. Maar het is wel een vorm van... En wat communiceren? Wil je dan communiceren? Wil je beelden communiceren? Ja, dingen die ik gezien heb, die ik denk dat ik ineens ook dat ik tijdens het schrijven zie of zo, door ze samen te brengen. Dus ik kan bij, zo, deze bundel is bijvoorbeeld voor mij een heel fotoboek. Snap je? Maar dan wel zo gemonteerd dat ik alleen weet. Ja, maar dat herken ik. Ja. Dus het is in die zin ook een stukje van je leven vastleggen. Blijkbaar wil je dat ook communiceren. En je zegt ook dat je het heel belangrijk vindt. En wat vind je er? Is het voor jou heel belangrijk? Waarom is het voor mij heel belangrijk? Nee, is het. Je zegt, ik vind het ook heel belangrijk eigenlijk. Ja, voor mij is het heel belangrijk. Voor jou is het heel belangrijk. Ja. En waarom is het voor jou heel belangrijk? Ik denk dat het heel belangrijk is dat er... Waarom ik schrijvers graag lees en of kunstenaars geweldig vind als ze goed werk maken, is omdat je dan het gevoel hebt dat je een aanknopingspunt aangereikt krijgt. En ik vind niks zo erg om in een wereld te zijn waar je, of op een plek te zijn met mensen, waar je dat niet voelt, snap je? Waar je niet die aanknopingspunten voelt. Iets concreets waar je weet van, oké, daar is... Dat probeer je ook aan de lezer mee te geven dan. Want jij bent zelf ook een schrijver, dus je doet dat zelf ook. Maar ik wil het heel erg graag doen en ik neem het heel erg serieus, maar ik denk niet dat ik daaraan denk als ik aan het schrijven ben. Het is meer dat ik dan communiceer met wat ik schrijf en probeer te zien of ik een aanknopingspunt kan zijn voor de dingen die ik schrijf. Dat is alweer redelijk abstract. Als ik het concreet mag maken, zou het voor jou persoonlijk moeilijker zijn om contacten te leggen zonder dat je zou schrijven? Dat is het gedeelte waar ik me voor schaam. Ja. Ja, eigenlijk gebruik je je boeken dan als een soort reddingsboei naar de wereld toe om Maar ik... Ik bedoel, zouden wij hier niet hebben kunnen zitten zonder die boeken en een gesprek kunnen houden? Het is waar wat je zegt. Maar ik denk dat ze toch veel meer in taal dan in mij of zo. Ik denk als je een gesprek hebt met iemand, we hadden het daar net over sterrenbeelden of zo. Hmm. Dan geloof je daar nu in. Hè? Maar ik denk, het is altijd een goede manier om een gesprek te openen, bijvoorbeeld. Van wie ben jij, waar sta jij op de kaart van de sterrenbeelden? En in taal is het vol met allemaal van die reddingsboeien, toch? Als jij het woord moeder gebruikt, dan bedoel je iets daarmee. Dus misschien is het meer een... Ik probeer reddingsboeien te zoeken in de betekenis en die dan ook weer... Snap je? Kan loslaten. Dus het zit er meer daar dan dat het er echt zou omgaan dat ik moet contacten maken met mensen door mijn boeken en zo gered worden. Om eerlijk te zijn, dat was bij mij vroeger een probleem. Toen ik nog in Gent woonde en toen ik nog niet schreef, tussen haakjes, behalve dan dingen die ik dan achter slot en grendel aan niemand liet zien. Toen was ik iemand die... al zijn betekenis legde in andere mensen. Dus ik had heel veel vrienden en gesprekken en ik wist heel veel... En ik was ook heel veel aan het onderzoeken van hoe werken relaties tussen mensen. En ik was eigenlijk een soort halve psycholoog. Dus dan was ik veel meer die reddingsboei, snap je? Maar dat putte mij uit. Het is namelijk het is een kwaliteit van mij. Ik kan me heel erg goed in mensen inleven. En ik denk dat die poëzie of de boeken zijn meer een reddingsboei voor mezelf dan, in die zin. Omdat ik dus in die empathie op mezelf verlies. En door die boeken kan ik mijn empathie weer inzetten voor iets wat ook mezelf ten goede komt. En wat niet alleen maar verlieslatend is. Want schrijven is ook een vorm van denken. Voor mij is het echt een vorm van denken. Ja. Dat is het absoluut. En ik denk zelfs de enige manier van denken. Oké. Okay. Dat denk ik echt. Want ik denk dat er iets niet klopt met het brein en hoe wij nadenken, dat wij zo gevangen zitten. Of zo snel verstrikt raken in onze gedachten. En als je echt wil een gedachte tot iets nieuws brengen, denk ik, heb je beelden nodig en moet je schrijven. Dat is een redelijk... Een buitenuitspraak. Maar ik moest denken aan, ik las op de universiteit heel graag filosofen, en bijvoorbeeld Nietzsche ook. Ik denk, Nietzsche bestaat niet tenzij je hem leest. Snap je? Je kan niet over Nietzsche dit en dat gaan zeggen en je moet hem lezen en pas in het lezen en kom je bij wat dat denken dan is of zo. En dat is veel meer in beelden en retoriek. En retoriek was het woord dat ik daar net zocht en kon vinden. Nee, maar die gedachte kan ik op zich wel volgen, maar ik twijfel nog een beetje of schrijven ook de enige vorm van denken is. Dat is iets waar we nog even over na moeten denken. Dat het een vorm van denken is? Voor mij is het de enige vorm van denken. Ja. Maar ik geloof wel, als je nu, je kan bijvoorbeeld... Ik had laatst een paar maanden geleden reed ik met mijn vader door de tunnels in Brussel. En ineens had ik zo'n soort eye-opener. Dat ik dacht van, alles wat je ziet is gemaakt in het verleden, dus is het verleden. Snap je? Alle werkelijkheid die er is, komt direct uit het verleden. Dus het is heel moeilijk om toekomst te maken. Het is bijna onmogelijk. En ik denk, in beelden en in schrijven en in kunst wordt er toekomst gemaakt. Ja, maar... En dat doen we zelf allemaal voortdurend natuurlijk ook, hè. Toen wij vanochtend opstonden, hadden we het plan om hier om... een uur of 12 elkaar op station te ontmoeten. Precies, en dan heeft het consequenties. Dus we hebben toekomst gemaakt. Maar die toekomst die zal dan... En dan wordt dan weer verleden. En het wordt dan weer verleden, ja, nee, dat klopt. Maar ik denk dat je... heel goed... Nee, dat je dingen goed kunt doordenken als je schrijft. Dat klopt. Nietzsche is natuurlijk wel een voorbeeld bij uitstek van iemand die zichzelf waarschijnlijk ook echt vormt door dat schrijven, door het proza wat hij hanteert. Maar ik denk ook wel dat er nog andere vormen zijn waarin je dat kunt doen. Maar schrijven is er absoluut eentje van. Tenminste, dat herken ik. Maar ik denk dat schilderen er ook bijvoorbeeld één van is. Ik denk dat over schilderkunst, alles wat je creëert, heeft te maken met jezelf uitdrukken, maar vooral zo vaak erover nadenken. Ja. Voor mij gaat het ook wel heel erg... Bij dit gedicht dat ik net heb gelezen, het is altijd een soort uitdaging van... Kan ik het gedicht maken zoals ik het mij nu nog niet kan voorstellen dat het zal worden? En dan ben ik de hele tijd aan het zoeken naar waar zitten de gaten in mijn denken. Of snap je? Of waar ben ik terughoudend? Of waar durf ik geen link leggen? Of wat is eigenlijk de echte consequentie? Of welk beeld roept weer het andere beeld op? Dus ik ben daar wel de hele tijd naar op zoek om iets te maken wat ik mezelf nog niet kan voorstellen. Maar ook iets wat ik dan misschien zelf zou willen lezen. Maar het is heel belangrijk dat ik nog niet weet wat het wordt, want anders kan het mij ook geen troost brengen. Het kan mij alleen maar troosten in die zin, zolang ik het nog niet weet. En daarom dat ik ook vind dat het niet... Het gaat niet overdenken, snap je? Nee. Schrijven gaat niet overdenken. Nee. Het is het denken naar een vorm toe. Ja. Die je nog niet kan voorstellen op het moment dat je het doet. Scheppingsproces. Doe je er lang over een gedicht? Het is totaal verschillend. Ja? Sommige gedichten die hierin staan, heb ik een maand of twee maanden aan gewerkt en andere heb ik op een uurtje min of meer afgemaakt. Je begin je of noteer je en gebruik je stukken die je genoteerd hebt? Daar zijn geen vaste procedures voor. Dit is wat ik dan op dat moment interessant vind om te doen of te proberen. Waar komt het? Komt het na een bak koffie? Ik bedoel, wanneer ga je beginnen met schrijven? Het is altijd werken, toch? Altijd, elke dag? Nee, ik bedoel, het is altijd werk in die zin van het komt pas op het moment dat je het aan het doen bent. Ja, ja. En ik heb heel vaak geen zin om te schrijven en heel vaak de dingen die komen, ben ik niet blij mee. En die gooi ik dan met redelijk veel gemak weg. Af en toe blijft er iets over. En het is altijd een beetje een beetje zoals met een vrouw die zwanger is ook. Hè? Bedoel, je hebt geen zin om dat kind eruit te persen. Dus ik heb ook altijd echt een deadline nodig en een ding. Ik heb er geen zin in namelijk. Ja, oké. Okay. En ik vind het ook altijd een beetje traumatisch. En soms merk ik bij mezelf dat ik dan iets heb gehaald, een deadline of iets, en dan ben ik een paar uur lang euforisch, omdat ik het heb gehaald. En dan vind ik het geweldig. En dan daarna komt het diepe val. Het is allemaal kut, het is crap, het gaat nergens over. En dan kom ik terug op een pijl waar het gewoon een beetje objectief wordt, of waar ik kan zien wat er objectief aan werkt en wat niet. En bij sommige dingen komt het nooit. Bij deze bundel is trouwens heel grappig. Heb ik vorig jaar hier ergens op een Duitse ambassade gedichten gelezen. Die toen de bundel klaar was, nooit wilde voorlezen. Omdat ik die gedichten slecht vond. Maar omwille van een vertalingsproject en blablabla, moest ik die gedichten dan toch voorlezen. En ik dacht, waarom heb ik me al die jaren verzet om die gedichten voor te lezen? Ze lezen geweldig goed voor. Het is echt leuk om te doen. Maar dat kon alleen maar omdat ik wist dat die bundel eraan zat te komen. Snap je? Dus toen kon ik ineens objectief die gedichten lezen. En het heeft 10 jaar geduurd voordat die objectiviteit er was, op de een of andere manier. Het is toch bizar? Ja, best wel. En ik denk dat me heel veel dingen miste, dat je het grootste deel ontglipt mij en blijft mij ontglippen of zo. En in die context vind ik het moeilijk om te schrijven en verder te werken met dat bewustzijn. Want het is, als mens ben ik heel snel geneigd om te zeggen, het is niks. Of, snap je? Het is zo'n beetje ook zoals je verliefd bent of zo, dat je kan denken van, oh, pesten van de wereld. En een halve dag later denk je, wat een afgrijselijk, ik moet hier weg. Of snap je? Ligt dat aan jou of aan de rest van de wereld? Dat ligt absoluut aan mij. Ik herken het. Ik heb dat zelf ook wel. Maar ik vraag me altijd af van, ben ik nou degene die het stelselmatig in overdreven mate interpreteert? Of is de wereld echt zo dat het zo op en neer gaat? Ik denk dat het gewoon is hoe mensen zijn of zo. Ik vind het ook, of hoe mensen moeten zijn, denk ik. Ik denk als je niet zo bent, heb je een probleem. Als je gewoon weet wat je doet. Als wij het zo ervaren bij andere mensen, dan ervaren andere mensen het waarschijnlijk ook bij ons zo. Dus dat betekent dat mensen ons ook het ene moment heel erg geweldig kunnen vinden en een halve dag later volkomen kloten. Precies. En dat ja, maar dat is toch een redelijk confronterende gedachte. Ja, maar dat is ook de redding van de kunst meteen. Want dat wil zeggen dat alles wat dat overleeft, moet dan wel echt goed geweest zijn. Snap je? Nee. Dat vind ik een redding. Dat wil zeggen dat er toch ergens iets moet zijn objectief, wat buiten heel dat proces valt. Waar ben ik aan begonnen? Ja, die is voor jou, zeg maar deze. Ga ik even koffie halen? Of water? Ah, ja. Wat willen jullie hebben? Koffie, bier? Heel graag. Koffie, ja? Okay, ik weet niet, is het gewone koffie? Wat hebben ze nog meer? Communistische koffie. Communistische koffie. Koffie verkeerd heel graag. Koffie verkeerd, ja? Jij? Wil jij? Ik lust nog wel een biertje eigenlijk, ja. Deze hier rechts is dicht en dan moet je zo links houden. En daar is zo'n heel klein bar. Gaan we doen? Ga je het even uit? Nee, ik laat hem gewoon doorlopen. Dat doen we altijd, hoor. Een sigaretje is er, hè? Normaal... Dat is de good cop, bad cop ding. Ik relax dan even omdat hij weg is. En dan hoop jij mij iets te ontfutselen. Ja, ja. En dat illegaal op te nemen en dan toch. Ja, zo gaat dat, Els. Weet waar je aan begonnen bent? Alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden. Alles wat ik zeg zal tegen mij gebruikt worden. Zeker, zeker. Ja. Daarom heb ik het ook gezegd. Toch? Ik snap het. Nee, wij zijn altijd heel lief voor onze gasten. Ik maak een montage. En voordat ik die online zet, stuur ik je die nog even door. Ik ga er niet naar luisteren, dat doe ik nooit. Luister je nooit interviews? Ik luister nooit naar. Waarom niet? Omdat het een afschuwelijk gevoel is. Vind je je stem lelijk? Dat heeft er niets mee te maken. Ik vind mijn stem heel lelijk als ik hem terug hoor. Maar... Ja, het is altijd lastig om je eigen stem te horen, dat is waar. Maar dat is niet de reden waarom ik het doe. Dus het soort van bewustzijn over mezelf dat ik liever vermijd. Zoiets als je seks hebt, wil je ook liever niet zien wat je aan het doen bent. Toch? Ja, dat is denk ik meer een ding voor vrouwen. Is dat zo? Is dat niet zo? Volgens mij zien mannen graag? Vrouwen. Ja, mm-hmm. Volgens mij zijn mannen veel visueler ingesteld. Ja, en die vinden het leuk om te zien wat er aan de hand is? Ja, ik denk het wel. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar volgens mij is dat in het algemeen wel een beetje de verdeling dat vrouwen graag het licht uit hebben en mannen graag het licht aan. Licht hoeft niet uit voor mij en ik kan ook zelf wel kijken, maar ik wil niet mezelf zien klaarkomen. Ah ja, nee, maar ik bedoel, ik wil mezelf wel niet zozeer zien. Ik wil degene zien met wie ik het doe. Ja, dat wil ik ook wel. Oh, dat wel? Ja, oké. Okay. Ja, nee, ik hoef mezelf wel, ik hoef niet voor de spiegel te staan of zo. Dat zeker niet, nee. Nee. Het is een soort kortsluiting gevoel, denk ik. Ja, maar dat bedoel, als je het over schaamte hebt, dan komt er denk ik wel schaamte boven. Want iedereen ziet er volgens mij tamelijk belachelijk uit als hij klaarkomt. Niet? Ja, toch? Ja, in film ziet het er mooi uit, maar in het echte leven is dat meestal toch niet je charmantste kant, toch? Het is geen zicht. Nee. Maar dat wat je net zei over die schaamte, dat zit daarin, maar dat zit ook wel... Dat is volgens mij hetzelfde principe... Als dat je jezelf niet wil zien bij seks, maar ook dat je jezelf niet wil terughoren, denk ik. Ja. Ik denk dat dezelfde schaamte is, eigenlijk. Het is ook een soort kortsluiting waarvan je denkt, waarom zou ik het doen? Koffie verkeerd? Ja, dat ook. Was niet mogelijk. Nee. Oh, het is niet erg. Ik hoorde het je zeggen, ik denk van het communistische regime bestond nog helemaal niet. Nee, hij kan het niet maken. Dus, Ja, zie je. Die flikken er gewoon met extra melk in en dat is het. Maar zo moeilijk is het. Warm melk of niet? Ja, koffie verkeerd. Ja, hij kon het niet maken. Oh, we hebben nu wel mooie glazen. Je hebt de kriekglazen genomen. Nee, ik heb ze gekregen. Oh, oké. Dit is wat hij gaf. Ja. Ik moet wel zo meteen nog even rechtzetten van dat je over poëzie niks kan zeggen of zo. Want dat lijkt nu zo, dat staat in dat boek, maar dat moet je in de context zien. Hè? Jawel. dat is ook zo. We hebben het nu over het boek Vliegtijd. Ja. Dat ik niet gelezen heb, maar Tom wel. Ja. En Els heeft het geschreven, dus die weet ook wat erin staat. Ja, Olaf, echt zo'n plezier dit boek lezen als dichter. Je moet het lezen. Ja, het gaat over dichters. Ja, maar ik bekruip me een klein beetje het idee dat jij eigenlijk trotser bent op je proza dan op je gedicht ofzo. Of misinterpreteer je dat nu? Nee, je misinterpreteert dat helemaal. Ik vind gedicht, het is allemaal moeilijk. Het is allemaal moeilijk om te schrijven. En maar ook om trots op te zijn. Om ook om te lezen. Het ging niet over dit boek. Het ging te lang naar een eind. Dat was je debuut proza volgens mij. Ja. Deze. Nee, het Verlangen naar een eiland was zijn debuut proza. Ja. En dit is de... Verlangen naar een eiland. Dit, ja. Dit zijn verhalen. Vond je dit ook moeilijk om te schrijven of niet? Ja? Heel erg moeilijk. Ja? Het leeft niet moeilijk in ieder geval. Nee. Je hebt het is gelukkig. Maar dat is ook juist de kunst. Ja, dat is zeker de kunst. Ja. Je leest het in een dag uit. Want het is boeiend. Ik vind het heel erg boeiend. Ik vind het een prachtig boek. Ik herken natuurlijk ook best wel veel. In de zin dat ik het dat soort festivals herken, zeg maar, waar het eerste lange verhaal over gaat. En je neem ik aan Ilja ontmoet. Ja, moeilijk. En voor de rest, de andere verhalen gaan eigenlijk over... Wat? Zitten we nu waar ik bij zit te roddelen over Ilja Leonard Vijs? Ja, ik ga jou niet vertellen wat er is, dan moet je het boek maar lezen. Ja, dat is nou, zie je. Ik zei nog, je bent heel nieuwsgierig hier. Ik heb wel eens andere dichteressen ontmoet die Ilja Leonard Vijs ontmoet hebben. Dus ik heb misschien wel een klein vermoeden wat het zou kunnen zijn. Maar oké, ik zal het gaan lezen. Nou, Els was samen met Ilja op een festival in Slowakije, volgens mij was het in Slowakije. En daar gaat het verhaal over. Ja. Over wat daar gebeurd is. En dat snap ik. Ja. Dat is meestal het verhaal. Ja. Nee, ik zal het gaan lezen. Dat moet je zeker doen. Nee, maar de andere verhalen gaan eigenlijk over momenten dat je ergens naartoe gaat en daar wil gaan schrijven. En daar schrijf je over je verblijf, schrijf je in feite. Je schrijft voortdurend over het schrijven zelf. En je schrijft over... Ja, de omgeving waar dichters komen en die prachtige festivals waar bijna niemand op komt daar om te luisteren. Het zijn vooral de dichters die naar de dichters luisteren. Er wordt veel gedronken. Er wordt met twee op één hotelkamer geslapen. Met drie zelfs? Ja, met drie zelfs. Ja, dus ik vond het echt een prachtig en een boeiend verhaal. Waarom... Is het één verhaal of zijn het losse verhalen? Nee, het zijn, ik denk, vier verhalen, hè. Drie of vier verhalen. Drie verhalen en een brief. Drie verhalen en een brief. Die je afzonderlijk van elkaar kunt lezen. Dus geen opeenvolgend geheel. Ze horen wel samen. Oké. En zo is het boek ook gemaakt, het laatste verhaal. Dat was eigenlijk bedoeld om een hele dikke roman te worden. En het liep helemaal vast. En toen dacht ik moet opnieuw beginnen. En dat is het tweede verhaal geworden. En toen dacht ik, goed, nu heb ik al twee verhalen die hadden een roman kunnen worden, maar het nog altijd niet zijn. Wat had ik nu nog één verhaal schrijf, een kort verhaal, en dat was het eerste verhaal dan. Dus dat was 10 of 20 pagina's. Toen zei de redacteur, daar zit een heel roman in. Dus dan ben ik die beginnen opblazen. Toen heb ik van die 10 pagina's... kort verslagje van dat festival heb ik dan helemaal uitgeschreven tot in detail. Maar het grappige was, het was dus omdat iedere keer maar mislukte om de roman te schrijven, merkte ik ineens wel van, oh ja, daar gaan ze eigenlijk over, die verhalen. Dus toen kon ik in de andere verhalen ineens heel erg beginnen schrappen. Dus door het eerste op te blazen, kon ik de andere beginnen schrappen. En het enige wat ik dan nog echt bewust geschreven heb, is die brief. Van die brief wilde ik niet meer dat het een roman zou worden of zo. Het moest gewoon een brief zijn. En het moest die drie verhalen samenbrengen, maar op een positieve manier. Dus een soort van de missing link. De treurigheid van de eerste drie verhalen wordt dan... Want de dichterswereld is een treurige wereld. Grappig. Zo treurig als je hem hebben wil. Nee, maar misschien zijn er ook enkele van onze luisteraars die het boek niet gelezen hebben. Dus misschien is het toch handig om een klein beetje een idee te geven waar het boek over gaat. Voor mij ging het boek, en daarom niet slecht dat we in de communistische omgeving zitten. Het ging over armoede van dichters en over Oost-Europa. Die hield het maar... Daar is ook het laatste verhaal, wat dus het eerste verhaal was, ging daarover. Maar je bent dus arm als dichter. En op een bepaald moment begin je dat te internaliseren en denk je, oh, en... Maar ik zat daar toen in Dubrovnik. En Dubrovnik is een prachtig oude stad, maar iedereen is daar straatarm. Mensen leven daar van het toerisme, maar van verder ook van bijna niks of zo. En ik vond het zo'n verschrikking, omdat dat zo'n spiegel was voor mij. En toen dacht ik, ja, wat is het aan het schrijverschap dat je dan ook aan de kant van de loser zit of zo, snap je, in de wereld. Maar ik vond het ook interessant voor mezelf om uit te zoeken van, als ik aan de kant van de loser zit, en Oost-Europa zit ook, het zijn ook de losers, die wordt nooit Duitsland, of... Snap je? Dat gebeurt gewoon niet. Maar ze willen heel graag. En dan het idee van Europa, waar alles samenkomt en iedereen evenveel. Maar die mensen zaten daar in het nieuws te kijken. Ja, fuck. Wanneer gaan we mogen nu eindelijk bij de Europese Unie? Wanneer gaan ze nu eindelijk ons oorlogsverleden, bla bla? En ondertussen zitten ze in die armoede. Te wachten op iets dat komt. Snap je? En denk, ja. Als schrijver heb je dat ook of zo. Wanneer houdt het op? Wanneer kan ik eindelijk... Maar ik neem het op de korrel, want ik geloof er ook niet in of zo. Het is een soort van ego-shit. Dat je dan denkt van, ja, ik wil ook een zwembad en een villa. En ik wil ook belangrijk zijn en 100.000 boeken verkopen. En ik wil ook meedoen of zo. Maar daar gaat schrijven niet over of zo. En daarom eigenlijk zet ik daar in dat boek mezelf een beetje te kakken. En daarom ook zo van die dichters die dan op zo'n groot festival... En nu gaat het gebeuren, en snap je? Nou, nu krijgen we lekkere wijn en nu komt het feest. En ik heb dat expres allemaal... Ik heb mijn personage ook expres heel evil gemaakt of zo. Ze moet daar ook de hele tijd heel kritisch op zijn. En als, wat als zelfs dichters niet naar elkaar luisteren. En ze stelt eigenlijk echt gewoon het hele mens zijn dan in vraag. Maar de oplossing is nabij. De oplossing is de liefde. Is dat niet de oplossing voor alles? Voor al uw problemen? En daarom eindigt het... is echt een gat in de markt, de liefde. Daarom eindigt het met een liefdesbrief. Met een liefdesbrief, ja. Het is ook een liefdesbrief aan Oost-Europa en al die mensen die zo keihard gewerkt hebben. Want het was een heel fijn festival. Het was een prachtig festival. En ik heb nog altijd goede vrienden daar aan overgehouden. De Fransman bijvoorbeeld, die ik helemaal te kakken zet daar... En hij zegt dat het een mossel is en zo. Ik ben daar afgelopen zomer samen weer mee met de auto naar Oost-Europa gereisd. En die vond het geweldig dat ik het heb geschreven, maar ik durf het hem niet te laten lezen, want ik ben bang dat hij helemaal... Ah, leest hij Nederlands? En de Finse, de Finse is ook een geweldige vrouw, maar ja. Is ook een vriendin van mij nog altijd. Want ik vind het heel naar wat ik daar met haar doe of zo, maar dat gaat dus voor het boek. En dat gaat, voor mij is het toch grotere verhaal wat erachter zit, weet je wel? Kunstenaars gaan de wereld redden. Kunst gaat de wereld redden. Het is ook kapitalistische gedachte ergens. Dat de kunstenaars de wereld gaan redden. Ja, alsof kunst het laatste... Ja, ja. zielenheil is wat je kan kopen. Bijvoorbeeld, je hebt toch van die mensen die heel veel geld hebben en die hun huis dan vol hangen met kunst en die dan denken dat ze zich een soort educatie hebben gekocht daarmee of zo. Maar zo wordt er ook wel met kunst omgegaan. Alsof het soort iets is waarmee je dan pluimen op je hoed kan zetten. Dat is een nieuwe religie eigenlijk. Nou, dat idee zet je wel goed te kakken. En de Roemeense, heb je die? De Roemeense was... Geen Roemeense. Ja, wel. Kijk, als je er nou eentje, zeg maar... Het was heel raar, mijn ervaring met haar. Het was echt een spiegelervaring. Want zij was een heel, heel intelligente vrouw, professor aan een of andere universiteit, maar heel jong. En ze was ook echt best egoïstisch, zoals ik haar heb neergezet. Maar ze was ook vol goede bedoelingen tegelijkertijd. Of je zo. Sliep ook echt met haar op één kamer. En, ja, alles is echt. Kijk, dat is in die zin... Alles is echt. Het alleen hier en daar wat aangedikt of precies. Ja, ik heb gewoon die dingen ingezet die... Maar het is allemaal echt. Ik heb niks verzonnen. En die Roemeense, zeg maar, die nam het bed in beslag en Els moest op de bank liggen. Oh, dat heb ik al eens een keer gehad met Lucas Heers. Oké. Okay. Ja. Toen trad ik op in Utrecht en zou ik bij Ruben van Gogh blijven slapen, wat ook gebeurd is, want die presenteerde of organiseerde dat festival. En toen had Lucas, die was ook op het festival, die had zijn trein gemist of zo naar Haarlem. Dus die vroeg van, mag ik ook blijven slapen? Wat er dus op neerkwam, dat wij allebei op hetzelfde matrasje op de grond moesten liggen. En Lucas, wij lagen dus met onze konten naar elkaar toe en zijn kont kwam steeds meer richting de mijne. En hij heeft mij zo het bed uitgeduwd, letterlijk. En toen ben ik maar naar beneden gegaan. Het was dan een hele lieve hond. En die heb ik geaaid. En ik heb een documentaire over beren gezien op National Geographic of iets dergelijks. Dus ik weet nu alles over beren. Want ik heb daar de hele nacht naar kunnen kijken. Dus ik heb de hele nacht niet geslapen. Dus ja, welkom. Maar je bent wel wijzer geworden. Ja, dat wel. Ja, mijn berenkunde is er flink op vooruit gegaan. Ja. Maar goed... Ook jij hebt niet elke nacht lekker geslapen, volgens mij. Nee, dat is duidelijk. Ik heb heel veel geschrapt natuurlijk, hè? Ja, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Ik vond het in elk geval een prachtige... Ja, ik vond het een pastiche, zeg maar, van hoe dichtersfestivals... Hoe treurig, je zei het was een heel leuk festival, maar hoe treurig zou aan de andere kant ook eigenlijk kunnen zijn. Maar goed, de treurigheid... Ik had een muziekleraar vroeger die zei, ja, de treurigheid... Treurige muziek bestaat niet. Nee. Het zit in je. Ja, als jij hoort dat hij treurig is, dan is het jouw treurigheid.